سورۃ الشورى مکی سورت ہے، 5 رکوع ہیں اور 53 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، یعنی جس طرح آپ کی طرف یہ کلام وحی کیا جا رہا ہے، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے تھے۔ تو یوحی الیک، ایک خاص طریقے سے آپ کو یہ کتاب دی گئی ہے، اور صرف آپ ہی کو نہیں، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے پاس کتابیں آئیں، اور یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی، یعنی بخشش کی درخواستیں کیے جا رہے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ کیوں پھٹ پڑے؟ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی قدر ہم نے پہچانی ہی نہیں، اس کی عظمت جانی ہی نہیں۔ اگر کسی کے اندر حقیقت کی نگاہ پیدا ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ یہ محسوس کر لے کہ اتنی وسیع کائنات کا بنانے والا اور مالک ایک اللہ ہے، تو وہ خود کتنا بڑا اور عظیم ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو واقعی انسان لرز اٹھے، اور صرف انسان ہی نہیں، آسمان جیسی بڑی چیز بھی کڑکڑا جائے اللہ کی حیبت اور خوف سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ کا بیٹا بتایا جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ قریب ہے کہ اس غضب کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، جیسے سورۃ مریم میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی توہین کے مرتکب ہوتے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینا تو بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے والی بات ہے۔ قریب تھا کہ تمہاری اس بات سے آسمان تم پہ ٹوٹ پڑتے اور تمہیں ختم کر دیا جاتا، لیکن تمہاری ان باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں جینے کا موقع دے رہا ہے، اور دوسری طرف فرشتے ہر دم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور زمین پر ایسے لوگوں کے حق میں جو اس طرح کی ظالمانہ باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے، یا اللہ یہ لوگ جو ناروا باتیں کر رہے ہیں اس پر ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں۔ ورنہ تو ایسے لوگوں کو حق نہیں تھا جینے کا، جینے ہی نہ دیا جاتا، سب کچھ ان کے سر پہ آ پڑتا۔ لیکن کیوں مہلت مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان پر بھی نگہبان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر حوالہ دار نہیں ہو۔ اولیاء کا لفظ ولی کی جمع ہے، بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے حمایتی، مددگار، سرپرست، دوست، کام بنانے والا، ہر وہ شخص جو کسی کی موت، مصیبت اور سخت پریشانی کے وقت اس کی مدد کو پہنچے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ دوست، ہمدرد، مددگار، جو سخت مصیبت کے وقت کام آئے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے کہ وہ ان کی مصیبت میں کام آئیں گے، دنیا میں ان کی پریشانیاں دور کریں گے اور آخرت میں ان کی سفارش کریں گے، ایسا ہرگز نہیں. اللہ حفیظ علیہم، ان کا نگہبان بھی اللہ ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں کہاں سے شریک ہو سکتے ہیں. اچھا جب ایسا کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کرام کو مانتے نہیں ہیں، آپ ان کی توہین کرتے ہیں. تو ان کی عزت کرنا کیا یہی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر صفات دے دی جائیں؟ یعنی کیا اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہوتی کہ جو ہستی جس مقام کے لائق ہے اس مقام میں کسی اور کو شریک کر دیا جائے؟ جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے پوری کائنات بنائی، جتنا اس کا اختیار ہے اس اختیار میں کسی اور کو بھی شامل کر لیا جائے، کیا یہ ظلم نہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ ان سب کی نگہبانی کر رہا ہے. یعنی علیہم کی جو ضمیر ہے اولیاء کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اولیاء کے ماننے والوں کی طرف بھی، کہ اللہ ان کے اوپر بھی نگران ہے جن کو یہ شریک کہہ رہے ہیں، اور ان پہ بھی نگران ہے جو ایسے شرک کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ کل قیامت کے دن انہیں ان اعمال کی جزا دی جائے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کارساز نہیں، اس بات کے مکلف نہیں کہ ان کو زبردستی ہدایت کے راستے پہ لگا دیں، بلکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی وحی کیا. یہ کَذَلِكَ وہی ہے جو سورت کے شروع میں آیا تھا، یعنی کَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کیوں بھیجا قرآن عربی؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ تم خبردار کرو ام القرا کے رہنے والوں کو، یعنی عرب کی قدیم ترین بستی مکہ کے رہنے والوں کو خبردار کرو. ومن حولها، اور صرف ان کو نہیں، اس کے آس پاس اور بستیوں کو بھی اور پورے جہان کو خبردار کرو. ام کا کیا معنی تھا؟ ماں، اور قرا قریا کی جمع ہے، بستیوں کی ماں یعنی مرکزی بستی. ماں جو ہے وہ خاندان کے اندر یا ایک گھر کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتی، اسی طرح مکہ کی حیثیت ساری زمین پر ایک مرکزی حیثیت ہے، اور باقی ساری بستیوں کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، یعنی ایک سینٹرل پلیس ہے. اور یہ لفظ مکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ام القرا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ نے ہجرت کے وقت بھی جب مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، انکی لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الی ولولا انی اخرجت من لما خرجت، تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے، اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی اس کو نہ چھوڑتا. تو مکہ کی پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے، ایک مرکز ہے، وہ تمام عالم کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. وہ جگہ یہاں اللہ کا گھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبعوث ہوئے، دین کی اصل اور بنیاد ہے وہاں پر. فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں اس لیے قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ کے رہنے والوں اور جو اس کے آس پاس ہے ان سب کو خبردار کریں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ خبردار کریں حشر کے دن سے، جمع ہونے کے دن سے، جس میں کوئی شک نہیں. یہاں قیامت کو یوم الجمع کہا گیا کیونکہ سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں گے، ظالم مظلوم مشرک کافر مومن مسلمان سب کے سب. فریق فی الجنت، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہ کون سا گروہ ہوگا؟ اطاعت گزار لوگوں کا. وہ فریق ان کے سعیر، اور ایک گروہ آگ میں جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ سورۃ الاعراف میں تو اصحاب الاعراف کا ذکر ہے، لیکن وہ ایک ٹیمپریری گروہ ہوگا، بعد میں وہ ختم ہو جائے گا. ان سب کو بھی یا جنت میں یا جہنم میں ان کے حسب حال بھجوا دیا جائے گا. وقتی طور پر وہ گروہ ہوگا لیکن آخر میں ختم کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے صرف دو ہی گروہ باقی بچیں گے، ایک جنت والا اور ایک جہنم والا. آپ دیکھیے کہ اس آیت میں قرآن پاک کی آمد کا مقصد بتایا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کو عربی میں بھیجا، یعنی اس کی اصل زبان عربی ہے، اور آج اگر عربی زبان میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی اصل ٹیکسٹ ہے، یہ خود اپنی اس بات پہ گواہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اس سے خبردار کیا جائے، اور لوگوں کو قیامت کے دن سے آگاہ کیا جائے، حساب کتاب کے دن سے، اور لوگوں کو ان کے انجام کے بارے میں بتایا جائے کہ دو حصوں میں بچ جاؤ گے، اگر اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کی تو ٹھکانا جنت ہوگا، اور اگر اس کے مخالف بسر کی تو جہنم ہوگا۔ کیا یہ کام ہو رہا ہے؟ کیا امت مسلمہ یہ کام کر رہی ہے؟ یا قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کتاب کے ذریعے انذار کا کام ہو رہا ہے؟ کیا اس کتاب کی تعلیم کے ذریعے لوگوں کو آخرت سے خبردار کیا جا رہا ہے؟ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیندار ہونے کے حوالے سے اپنی کس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات تو بالکل مانی ہوئی ہے کہ اس کتاب کو چھوڑ کر صحیح تبلیغ ہو نہیں سکتی، انذار اور تبشیر کا کام اس کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتا۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ۔ اور پھر فرمایا اللہ چاہتا تو سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن سب ایک نہیں ہو سکتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے بھی جب لوگوں کو اللہ کی بات بتائی سب نہیں مانے، تو کیا خیال ہے کہ میری اور آپ کی بات سب مان لیں گے؟ تو پھر یہ کام چھوڑ دیا جائے؟ کیا پیغمبروں نے چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، کیونکہ بہت بڑی رکاوٹ ہمارے راستے میں یہی چیز تو بنتی کہ لوگ نہیں مانتے۔ کیا چیز آپ کو روکتی ہے تبلیغ کرنے سے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا بھی تھا اس دن کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، لکھنا ہے، اپنے اپنے مسئلے لکھنے ہیں، کہ کیا چیزیں ہیں رکاوٹ آپ کے رستے کی؟ کیا چیز آپ کو خوف زدہ کرتی ہے اس قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانے میں؟ کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اس میں، کیونکہ کسی کو تو یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نا اہل چاہیے، لیکن کام تو کرنا ہے۔ اگر ہم شروع کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ اہلیت بھی پیدا کر دے، یا پھر یہ کہ ہمیں اپنے مرنے، حساب کتاب، جزا سزا کا کچھ بھی یقین نہیں ہے۔ مشکل یہ نا، وہ دن سامنے آ گیا تو پلٹ نہیں سکیں گے، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کا اس میں بھلا ہے، اس سے پہلے کہ سبجیکٹ شروع ہو یہ تبلیغ کے بارے میں کہ کس طرح آپ کریں، آپ اپنے اپنے مسائل لکھ لیں، تاکہ ہم حقیقت پر مبنی باتیں کریں، کہ ان مسائل کا حل کچھ پیش کریں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقے آپ کو بتائیں۔ ہاں، وہ نفسیاتی اندر کی رکاوٹیں ہیں یا باہر کی رکاوٹیں ہیں۔ تو ایک بہت بڑی رکاوٹ خود ہمارے اندر کی کیا ہے، کہ ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ مانتے تو ہیں نہیں، ہے نا، یا یہ خوف کہ مانیں گے نہیں، میری تو کوئی بھی نہیں مانے گا، مجھے تو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ کون کہتے کہ لوگ مجھے اور آپ کو سنیں؟ ہمارا مقصد خود کو سنوانا تھوڑی ہے، ہمارا اصل کام تو ان لفظوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ باقی تو ہو سکتا ہے سننے والے ہم سے بڑھ کے سمجھدار ہوں، لیکن پہنچائیں گے تو بات بنے گی نا۔ کسی کے کان سے بات ٹکرائے گی نہیں تو اس کو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ ان کو بنا دیتا ایک ہی امت۔ یعنی اس طرح پھر قیامت کے دن صرف ایک گروہ ہوتا، یعنی اللہ چاہتا تو سب کو ایک دین پر زبردستی قائم کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کا سیدھے رستے سے چلنا دراصل اللہ ہی کی عنایت سے ہے، اس کی خاص رحمت سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس سے اس کی رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث، ہدایت کے لیے بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی رحمت ہوگی تو ہم اس رستے پر چلیں گے، اس پر قائم رہیں گے، ورنہ تو نفس کی خواہشات اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اصل راہ سے ہٹا دیتی ہیں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم لوگوں کا تو نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی دوست ہے۔ اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یا انہوں نے اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، کچھ اور اولیاء بنا رکھے ہیں، کچھ اور مددگار بنا رکھے ہیں۔ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، بس اللہ ہی اصل ولی ہے، حمایتی اور مددگار اور کام بنانے والا صرف اسی کو سمجھو۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی اصل ولی کون ہے جو مردوں کو زندہ کر سکے۔ اور دنیا میں اگر نہ سمجھ آئے کسی کو تو قیامت کے دن تو سب کو سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اختلافات تو ہمیشہ رہے، اور اختلافات ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس موقع پر کیا ادب اور اخلاق ہے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. اور اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے، یعنی جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں، ہر مذہب کا پیروکار کیا سمجھتا ہے کہ وہی بالکل درست ہے، حالانکہ سارے بیک وقت درست نہیں ہو سکتے. تو ایسے میں پھر اختلافات کیسے دور ہوں گے، کیا طریقہ ہوگا، کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اس کتاب کی طرف، کیونکہ یہی ایک محفوظ کتاب ہے اس وقت دنیا میں. تورات اور انجیل تو محفوظ نہیں ہے، اس لیے ماں بین المظاہر جو اختلافات ہیں یہودیت، نصرانیت، مسلمانوں کے بیچ کے، ان کے حل کے لیے بھی اس کتاب کو بنیاد بنانا پڑے گا. اور پھر ود ان مسلم جو اختلافات ہیں کہ میلاد کریں یا نہ کریں، اس کے لیے بھی بنیاد کس کو بنانا پڑے گا؟ اپنے عشق کو، یا اپنے عقل کو، یا کسی اور چیز کو؟ اسی کتاب کو. اگر یہاں کوئی حکم آیا ہے ہمارے لیے تو آنکھیں بند کر کے ماننا ہوگا، اور اگر یہاں حکم نہیں ہے تو غلط تاویلات نہیں کرنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ہم سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ دن مبارک تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے تو دن مبارک تھا. یہ تو نہیں کہا کہ اس دن کو عید بنایا گیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اس معنی میں نہیں لیا، کیونکہ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، کہ آپ نے ان آیات کو کس طرح سمجھا اور اس کا کیا مفہوم لیا؟ کیا سورۃ مریم کی وہ آیات جو اس کانٹیکسٹ میں کوٹ کی گئی، ان کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یا عمل سے یہی کی؟ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں. تو پھر قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ کرنے سے اختلاف ختم نہیں ہوتے. جب ہم اپنے اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق تاویل شروع کرتے ہیں تو دور نکل جاتے ہیں. تو جو شخص ان اختلافات کو دور کرنا چاہتا ہے سچی نیت اور ارادے سے، اس کے لیے کیا ہے کہ پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، ساری اندر کی رکاوٹیں دور کر کے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کھلے کانوں سنے، کھلے دل قبول کرے اور مان جائے، اور اپنے خیالات اور خواہشات اور نظریات کو ایک طرف رکھ دے، تب ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. ذالکم اللہ ربی، یہ ہے اللہ جو رب ہے میرا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی میں ہمیشہ کے لیے اللہ پر توکل کا فیصلہ کر چکا ہوں. جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں. کیوں اس کی طرف پلٹتا ہوں؟ وجہ اس لیے کہ فاطر السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بھروسے کے لائق ہے، بڑی قوت اور قدرت کا مالک ہے، پوری کائنات کو اس نے بنایا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، صرف پوری کائنات کو نہیں، زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں ان کو بھی اس نے بنایا ہے، اور حیرت انگیز طریقے سے بنایا ہے کہ تمہارے نفسوں میں تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، یعنی انسان کا جوڑا انسان میں سے پیدا کیا، حیوانات میں سے نہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور مویشیوں کے جوڑے مویشیوں میں سے پیدا کیے. اگر انسان کی بیوی انسان کی بجائے کسی اور مخلوق سے ہوتی تو یہ سکون حاصل نہ ہوتا. اور اسی طرح جانور، مثلاً اگر گھوڑے اور گدھے کا بھی باہم جوڑا ہو تو وہ بھی نہیں میچ کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا کمال ہے کہ اس نے بنایا انسان، دونوں کے اندر تھوڑا اختلاف رکھ کے دونوں کو ایک دوسرے کا میچ بنا دیا. اور انعام سے مراد وہی آج جوڑے نر مادہ جن کا ذکر سورۃ الانعام میں ہو چکا ہے. یزرعکم فی، وہ تمہیں پھیلا رہا ہے اس میں. ذرا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھیلانا یا پیدا کرنا، یعنی زمین پر کثرت سے پھیلا رہا ہے، نسلن بعد نسلن پیدا کر رہا ہے، انسانوں کو بھی اور چوپایوں کو بھی. کبھی کسی نے نہیں کہا وہ بکریاں ایکسٹینڈ ہو گئیں، ختم ہو گئی نسل ان کی، نہیں. یزرعکم فی، تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں کثرت سے پھیلا دی. ہاں ڈائناسور ہماری ضرورت کے نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت زمین پہ ان کے لیے جگہ کم ہے. ابھی دیکھیں نا، زمین پر مختلف جانوروں کی نسلوں کا ختم ہونا یہ بھی اس کی اتنی حکمت سے ہے، وہ چاہے تو بڑھا دے، وہ چاہے تو ختم کر دے. اور اس میں بھی اس کی ایک حکمت ہے کہ کس کو باقی رکھنا اور کس کو ختم کرنا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کی طرح بھی کوئی چیز نہیں، اس جیسی تو کوئی چیز دور کی بات، اس کی مثال کی طرح بھی کوئی چیز نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، بس وہ ایک ہی ہے اپنی ذات میں آپ مثال۔ اور یہ اللہ سے توکل کرنے کی دوسری وجہ ہے۔ ایک وجہ تو فاطر السماوات والارض ہونا ہے، اور جعل لکم من انفسکم ازواجا ہونا ہے، اور پھر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں۔ مقالید مقلید اور مقلاب کی جمع ہے، خزانے یا چابیاں، اور یہ بھی اللہ پر توکل کرنے کی ایک وجہ ہے۔ توکل کیا چیز ہے؟ اصل میں ساری باتیں توکل کی دلیل کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ توکل کب کرتے ہیں آپ؟ جب آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے انسانوں کے جوڑے بنائے، جس نے مویشیوں کے جوڑے بنائے، جس کی طرح کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، جس کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ میں اس پہ کیوں نہ بھروسہ کروں، ان انسانوں پہ کیوں کروں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، جو خود کمزور اور محتاج ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ وہ یقدر، اور اندازے سے دیتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے تھوڑا دے دے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ بعض مصلحتوں کے پیش نظر اس نے کسی کو زیادہ رزق دیا اور کسی کو کم دیا ہے۔ کسی کے پاس رزق کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا، اس کی کوئی خوبی تھی اس لیے اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا، اور جس کے پاس نہیں تو اس میں کوئی خامی تھی کہ اللہ نے اس کو کم دیا۔ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں، اس کے اپنے علم اور حکمت پر مبنی ہے یہ سب کچھ، جس کا ہمیں علم نہیں۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔